الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 282. سورة بقرة آیت نمبر 282. د دین مخکې سبق کې د سود مذمت بیان شو. الله پاک فرمایل چې تاسو یو بل سره د قرض معاملات کوئ، هغې کې سود مه اخلئ. د نن سبق کې د قرض اغشتلو دپاره څه اصول ښیي، د قرض ورکولو دپاره څه اصول الله پاک بیانوي، چې ستاسو د قرض معامله ده یو بل سره د قرض معاملات کوئ، هغه به په کومو اصولو باندې کوئ. دې آیات ته آیات د مداینې وایي. په قرآن مجید کې د ټولو نه اوږد آیات دا آیات دی، دې ته آیات د مداینې وایي. یو بل له قرض ورکول، یو سړی دی بل سړی له قرض ورکوي، نو الله دا حکم دی چې تاسو قرض ورکوئ نو هغه اودي کې. بل دویمه خبره ده، د لیکلو نه وروستو دوه ګواهان مقرر کړه په هغې باندې چې ما دې سړی له زر روپۍ قرض ورک، یا ما د دې بل سړی نه زر روپۍ قرض واخیست. دوه ګواهان. بل دا چې میعاد پکې مقرر کا، دا زر روپۍ ما د دې فلانکي نه په فلانکي ورځ قرض واخیستی، او د راروانې میاشتې په دې تاریخ په فلانکي تاریخ باندې به زه واپس ورکوم. دا میعاد موده مقررول دا لازم دی، لیکل ضروری. الله وایي که ستاسو وړه معامله وي او که غټه وي، که د زرو روپو خبره ده او که د یو لاک ده او که د یو کروڑ ده او که د یوې روپۍ قرض دی، خدا اولی که الله فرمایي لیکلو کې شعر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په منډه کې اسواغش دی او سړینه پیغمبر علیہ السلام متوی راځه چې زه دلته پیسې درکم کور پیغمبر علیہ السلام ته مخکې مخکې را روان دی او سړی وروسته را روان دی اسې را روان کړی دی پیغمبر علیہ السلام لږ تیز تیز ته دی او پسې را روان و په لار کې نور داکان ورته مخې ته ورغلل هغوی به سره خبره پټه پټه جوړه کړه چې مونږ به زیاتې درکړو هغه هم په دې خوشحاله شو چې زه د پیغمبر علیه السلام نه را بل سړی زیاتې راکوي هغوی سره یې خبره جوړه کړه پیغمبر علیه السلام کور ته دننه شو پیسې یې راایستلې چې دلته یې وکتل سړي بل چا سره معامله سیده کړې وه پیغمبر علیه السلام ورته وایي دا خو تا ما باندې خرڅ کړی دی هغه ورته وایي نه خرڅ کړی مې نه دی تم په چا په مخ کې مې په تا خرڅ کړی ته ماته ګواهان وښایه راونه ګواه چې ما ستا د پلنج په مخ ماړو په تا خرڅ کړی نه دی انکاري شو سړی یو صحابي ورمخکې شو هغه ګواهي ورکړه وایي زه ګواهي ورکوم یو تا انته کوم ځای وی غالبا حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه داغه متعلق پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلي چې ستا ګواهي به د دوو کسو برابر وي هغه کافر ورته وایي ته څنګه ګواهي ورکوې ته خو هلته نه وي وایي دا د خدای پیغمبر دی او زه ګواهي ورکوم چې دی دروغ نه وایي دی چې کومه خبره کوي رښتیا کوي نو پیغمبر علیه السلام هغه ته وفرمایل چې ستا ګواهي به د دوو کسو ګواهۍ برابر وي دا خو یې هغه ته یو عزت ورکړه خو کله کله بیا دغسې معاملات جوړ شي غرض مې دې خبره کولو کې دو چې ولیکې الله فرمایي ولیکه ګواهان مقرر که هغه نغده معامله وي او که هغه قرض کوی ته اوس نغده قرض کې خو لیکل ضروري دي چې وشي بعضې علماو لیکلي دي واجب دي خو وجوب که نه وي یو سنت طریقه ده د الله یو حکم نه چې ولیږي بیا به جګړه نه پیښېږي دښمني به نه راځي که نغده معامله وي نو نغده معامله کې زه یو څیز اخلم د دکاندار نه دا راکړه دا لس روپۍ واخله او څیز راکړه خو بیا هم وایي الله د دوو کسو په مخ کې واخله چې سبا بیا د ګواهانو په مخ کې باندې واخله ګواهان په مقرر کړه چې ما د پلانکي نه د پلانکي شی واخله په دونه پیسې باندې خو چې قرض کوې ګوره نغده معامله کې الله فرمایي تاسو ګواه مقرر کړئ او چې بیا معامله د قرض کوي هغې کې خو خامخا لازمن بیا چې دی نو په کار ده چې ګواهان مقرر شي او ولیکلی شي الله د لیکلو ډېر زیات زور ورکړی وي ولیکې سبا به ستاسو په منځ کې جنګ جګړه نه راځي او عزتمند دی کې یو بله خبره راځي دې سره سبا جګړې پیښېږي بیا د سره خو ثبوت وي نه بیا دې خیرې کوي لګې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د درېو کسانو دعا هغه خدای پاک نه قبلوي هغوی دعاګانې کوي خو الله یې قبلوي نه یو هغه سړی چې د هغه په کور کې بد اخلاقه ناشیزا نافرمانه ښځه او دې ولا طلاق نه ورکوي خو پرې یې ده که نه چې ناشیزا ده او خبره نه مني بد اخلاقه ده دا پرېږده بل وکړه او دې هغه پرېږدي نه او بیا دې لګیا وي یا الله ته دې ما اخلاص یا الله ته دې ما اخلاص نه ده دعا خدای پاک نه وي کدی خیرې کوي اخیرې هم خدای پاک نه وي او دویم هغه کس چې هغه سره د یتیم مال وي او هغه یتیم ته دې بیټیم هغه مال ورکړي هغه لا بالغ شوی نه دی په ښه بده نه دی پوه شوی او دې وله مال ورکړي هغه هغه ټول مال ضایع کړي او خراب وي بیا دې به دعا کوي ای خدای دې تباه که تا له ما مال درکړه تا دې خدای داسې کړي او تا د ده سوال خدای پاک ولې دې ورکړو هغه بالغ نو هغه پوی نو هغه کمقلو او تا ول مال ورک نو ضایع کوه به نه هغه د مال په قدر څه پوهېده نو بیا که دې خیرې او دعا کوي الله یې اوري نه الله وي تا پورې عقل او سر سترګې وې تا ولیدلې دا مال ورته اوس چې هغه ضایع که نه اوس خیرې کې او دریم چې چا ته قرض پیسې ورکوي او ګواهان پرې نه مقرروي نو ګواهان چې پرې مقرر نه کړي او نه لیکي او بیا وروسته دنه اخري هغه پیسې او بیا ته خیرې کوې چې یا الله ته به یې کړي یا الله زما نه یې مال اخېستې ما نه یې پیسې اخېستې اوس انکاري دی الله وایي زه ستا نه اورم ځکه چې تا ته زما حکم درغلی چې ولیکه ګواهان مقرر کړه او تا نه لیکلي دي او نه د ګواهان مقرر کړي دي نن زه ستا اواز نه اورم ستا خیرې زه نه اورم ستا دعا زه نه اورم نه عزتمندو خبره دا ده که لږه معامله وي د قرض او که ډېره وي الله حکم دی چې یو خو یې ولیکي بل دا چې دوه ګواهان پرې مقرر کړي بیا وروستو احکامات الله د ګواه دپاره د لیکلو دپاره کاتب دپاره وایي چې ای کاتبه ته چې لیکل کې پخوا لیکل کم و نن سبا خو لیکل ډېر دي خلک پوهېږي لیکل کولی شي چې څومره لیکل ډېر شوي دي نو خلکو په دغسې معاملاتو کې لیکل پرېښي په کار دا ده چې لیکل وکړي الله کاتب ته وایي چې ته صحیح لیکل وکړه غلط مه کوه کوم ګواهان دي الله گواه ته حکم کوي چې صحیح ګوي ورکړه سبا که عدالت کې دا جګړه راشي د قرضدارو په منځ کې نو ته انصاف سره ګواهي ورکړه بې انصافي مه کوه او دې دوو کسانو ته وایي چې تاسو ګواه ته تکلیف مه رسوئ هسې نه چې تاسو ګواه دی اوس هغه ګواهي ورکوي تا سره عدالت ته ځي وخت خرابوي ټوله نو ته هغه له څه د جیب خرچه څه مزدوري تا د مزدورۍ نه وویست نو هغه له مزدوري ورکړي چې هغه ستا دپاره ګواهي در ورکوي او ورځ ضایع کوي نو که هغه احسانن در سره وي خو ډېره ښه ده که نه هغه مزدوري قضا کېږي مخامخه اغله د جیب خرچه که نورې څه هم وي هغه کاري خو له ورکړه چې بوزې را بوزې نو د هغې کاري خوله غرض دا دی چې ګواهانو ته تکلیف ونه رسي ستا د لاسه او ګواه چې دی نو هغه به هم تکلیف نه ورکوي چې غلطه ګواهي د دوی لپاره ورکړي نو دا احکامات الله د قرض په باره کې بیانوي د دوو کسو کاروبار دی قرض معامله ده نو الله وایي دا یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنان اذا تداینتم هر کله چې تاسو معامله د قرض کوئ بدین په قرض سره یو بل سره قرض اغشتل خرڅول الى اجل مسمى اغنيته مقرر پوری نیټه به ولا مقرره وي چې دا فلانکي تاریخ پورې زه تاله دا پیسې قرض درکوم فاکتبوه نو ولیکئ هغې له وليکتب او ودلیکي بینکم په ما بین ستاسو کې کاتب کاتب کاتب دي ولیکي بالعدل په انصاف سره کاتب چې لیکل کوي دا نه چې هغه ورته وایي زر روپۍ دي ولیکي پنځه سوه یا یو نیم زر ولیکي نه دا بې انصافي ځکه چې خو امیان بیا خو نه پوهېږي ته خو پوهېږې نو ته به دا بې انصافي به نه کوي ولا یعب کاتب او انکار به نه کوي کاتب لیکونکي ان یکتبه چې دې ولیکي کما علمه الله لکه څنګه چې علم ورکړی دی ته خدای پاک الله ولې علم ورکړی دی نو بیا ته د هغې نه انکار مه کوه د لیکل نه چې زه خو نه شم لیکلی الله وایي فلیکتب بس ولیکه لیکل وکړه اوس املا به څوک وایي څو لیکم کاتب ناستې هلکه څو لیکم یو سړی دی قرض ورکوي او یو سړی دی هغه قرض اخلي نو کاتب ته به املا څوک وایي نو وایي املا به ورته چې کوم سړی قرض اخلي په چا باندې حق دی قرض اخلي نو هغه به ورته ووایي چې زه فلانکی د دې فلانکی نه زر روپۍ یو لاک دوه زره قرض اخلم او په پراروانه میاشت کې په فلانکي تاریخ باندې به یې ورکوم دا املا به څوک وایي چې څوک قرض اخلي ولیملل الذي او املا به وایي هغه کس علیه الحق چې په ده باندې حق په دغه حق راځي، دې را قرض اخلي په ده حق. وليتق الله، د خدای نه ویریږي ربه چې رب. وليتق الله، او د الله نه دې ویریږي ربه چې رب ده دې. ولا يبخس منه شيئا، او کمی دې نه راولي په دې کې د څه شي. غرض دا دی که دا قرض ورکوونکي کور وي مثلا، هغه نوري او تا له زور روپۍ درکوي، او ته کاتب ته ووایې چې ولیکه 1500، غلي شانتې پټوه ته ووایې کاتب ته چې 1500 روپۍ زه ده نه اخلم، اخلې زره، او ووایې چې 1500 هغه غریب کوڼ دی اوري نه، نو ته د هغه ده مجبورۍ نه فایده اخلې غلطه. نه الله وایي ولا يبخس منه شيء، کمی مه راولئ د هغې نه په څه څیز. فان كان الذي كثرتوي هغه کس عليه الحق چې په هغه باندې حق دی، سفي اوس یو سړی دی، زه قرض اخلم، زه به املا ویم کاتب ته چې لکه داسې ولیکه. اوس چې کوم سړی قرض اخلي هغه لیونی دی، قمقل دی، یا چې دی نو هغه ضعیف دی، کمزور دی، الفاظ نشي ویلی، خولې چاړی ده، په ژبه باندې ژبه کار نه کوي، یعنی غرض دا دی چې املا نشي ویلی د لیونتوب د وجې نه، یا چې دی نو د چاړاتوب د وجې نه. نو بیا د دې سړي رشته دار رورې دی، مامې دی، ترې دی، هر څوک چې وي د هغه ولي، هغه به دا املا ووایي چې دا سړی د دې فلانکي نه دا زر روپۍ د یوې میاشتې دپاره قرض اخلي. نو فإن كان الذي كثرت وي هغه کس عليه الحق چې په هغه باندې حق وي قرض اخلي، سفيها بوقوف او ضعيفا یا کمزور وي، او لا يستطيع یا طاقت نه لري، ان يمل چې املا ووایي، هو دی فليملل وليه، پس املا دي ووایي ولي ده د بالعدل په انصاف سره، رشته دار دغه هغه دي ووایي چې یاره دا ده قرض داسې اخلي. نو یو خو د لیکلو خبره دې ځای پورې وشوه چې کاتب به لیکل کوي انصاف سره، املا به څوک وایي، املا به چې څوک قرض اخلي په چا باندې حق دی هغه به چې دی نو املا ووایي. دویمه خبره، واستشهدوا شهیدین من رجالکم، گواهان جوړ کې، شهیدین دو گواهان من رجالکم، د سړو ستاسو دو سړي گواهان، دو کسان هغې باندې د گواهان. دلته راځي من رجالکم، د سړو ستاسو نه، غرض دا دی چې مسلمان دو چې ستاسو نه، کافر د غیرو نه، بیا زمونږ نه نه دي. نو دوه مسلمان گواهان هغه به راولي، هغه به په دې گواه جوړوي. فإن لم يكونا رجلين، کچرته نه وي دوه سړي، داسې ځای و چې هغه ځای کې دوه سړي نه ملاوېدل، یو دا سړی دی اغوستونکی دی، یو ورکوونکی د قرض دی، یو گواه ملاویږي بل گواه نه ملاویږي، زنانه شته. نو فرجل، یو سړی و امرأتان، او دوه ښځې، ممن ترضون من الشهداء، د هغه چانه چې تاسو راضي یې د گواهانو، چې تاسو پرې راضي یې، غرض دا چې د انصاف والا وي. نو دوه ښځو گواهي هغه د یو سړي برابر ده، نو بس دوه سړي شو دا مکمل. اوس دا دوه ښځې ولې مقرري؟ الله د هغې فلسفه بیانوي، وجه یې بیانوي. ام تضل احداهما، که هیر شي یو د دې دواړو نه، فتذکر، نو رایادی به احداهما یو د دې دواړو نه، الاخرى هغه بلې ته، هغه بلې ته به یې رایاد شي. دا الفاظ بیا دا ترجمه ووایې، دا چې یادي دته ان تضل، چې هیر شي احداهما یو د دې دواړو نه، دا دوه ښځې دي، د دې دواړو نه د یوې هیر شو، دا خبره ته هیره شوه چې زر روپۍ وي که دوه زره وي. فتذکر، پس را یادی به احداهما یو د دې دواړو نه، الاخرى هغه بلې ته، هغه بله به ورته را یاد کړي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي هن ناقصات العقل والدین، د دې عقل لږ کمزوری دی، په دین کې کمزوری ده، دا دو کمزوری دی پا زناناو کی نلد دا دوینا حیرہ دیرہ کی جامع کالی پی نیری خنور معنیلات تیری ویدل چیوئی جی جامع بس بیا بچے دینا جامع والا اخلی آغا پی بیا نیری چیو زدیوئی چی کالی برا را جوڑے دا دو خبر دا دوینا نیری گی او باقی ایره دیره ده خبره ته دیره ایره نو که داسه مسئله ته ایره شوا نا غبله ته بیوریاد انتا ظل احداهما که هیشی یو ده دیدوانو نه نو فتو ذکره نو رایادی به احداهما یو ده دیدوانو نه الاخرى غبله ته داد زگوهان سری یا یو سری دوخزی دا جواهان مقرب اس رست معامل رالا جگر رالا خبر عدالت تلالا نو که گواه پکی غوالی قاضی نو اللہ فرمائی چه گواه دی انکار نکی چه یرا زگواهی نور کو نا ته گواه مقرر شوی نو گواهی لار شه دا ستا یو اخلاقی فرض دی چې ته گواهی ورکړې ولا یأبى الشهدا انکار به نه کوي گواهان اذا ما دعو هر کله چې دوی را وبللی شي گواهی ته یې را وبلي نو بیا به ځې گواهی نه به ځې نن سبا سو گواهی نور کئی زکا نور کئی چی بیا پا عدالتونی که شرمی حل تا دروغ و گواهان دا دنیا ملاوی چی تسیم گوی اغا سی گواهی وور کئی دا کاروباریان ناست زکا چی نم سوا که گواهی دی ورکلا نبا بیا و بل کار نکی بس دا تاریخونا بای نلانجه با دا بل چاوی او شرمی جو پکی تا تبازی عدالت تا علتا با انتظارونا طول ارواز دا سار نما خام و پوری بالتا ناستی او زیرازی با او فیصله خو کی گینا نبستا با که شرمی جو نسو کم گواهی گواهی کولی تا سوک تیار نی دادا دین نظام از خرابه بی اسلام که دا نیشتا اسلام دادی دو کس مقدمه قاضی پا مخا فیصله ورکی و بزه فخصت پس کندونو که پا منتونو که پروزو که فیصله حل کی دیوانی مقدمه بطه نجوڑه ده نه اللہ فرمی ولا یعب الشهدا انکار با نکی جواهان ازا ما دعو هر کل چی دیرا اوبلو ولا تس امو ان تکتوبوهو تاسو با سستی نکوه ان تکتوبوه چی اولی که اغیل را صغیرن که وڑا معمیلوی او کبیرن او کدیر معمیلوی غطوی الى اجیلی یا غنیتی پور اللہ اوی دی که سستی مکاوی اولی که بس دا لکل خبی دی که فیدا دا دا گوره بار بار اللہ فرمائی فکتوبوه فکتوبوه ولا تسعمود نسستی مکاوی اولی که اولی که اولی که ذالکم داستاسو دا پارا اقصتو عند اللہ دیر خدا تنیز دا خدا پار و اقوامو لی شہادا او دیر مضبوط دا پارا دا گواہ ہے دا لیکن دا دیر خدا مضبوط کار و ادنا او قریب دا اللہ ترتابو چتاسو پا شک کی ترینت بس تا فامانے لبائی لیکل بائی او گواہان بائی شریعت دیزه که دا یو اغم مثلا نکلی دا چه صرف پا نکلو بانده با قاضی فیصله نکلی بلکی پا نکلو بانده با گواهان بی خاما گواهی دیره ضروری نو اللہ فرمائی اللہ ترتابو چه تاسو پا شک کی پرونه دی الا ان تکون تجارتا مگر کوی تجارت حاضرتن حاضر تو دیرونها چه اڑاوی راڑاوی تاسو آغیلر دینکم پا ما بین خپل کی فلیس علیکم جناحم نشت پا تاسو گنا اللہ تکتبوها چه اونی دیکی آغیلر تبا بازار که تماتر اخلی کپڑی اخلی سودا اخلي پیسی ورکی او سودا را اخلي یو سیز اخلي پس نقد پیسی دی تا قرص تکی نیشتا پیسی ورکی او سیز اخلي نو اللہ وی کبیا اونی دی که نو خیر لیکی از گناه نیشتا یو خبر ادا اللہ فرمائی و اشهدو گواهان جوڑ که اذا تبایعتم هر کل که تاسو آغشتل خرسول کرد لیکن بیام خیر دی که بکل پا غیر که نکوه خود دو کسو پا مخ کی اغا سودا اوکا و یو سیز واخلا کس ابا سچیر پا فراجی نیچی بیا اغا گواهان گواهی ورکی چی او دا نو گواهان پا مخ کی خلا افضل دا غور دا او که او نشی نو ام خیر ولا يضار كاتب ولا شهيد او ضرر بنور کی کاتب تا ولا شهيد او نہ گواہ ضرر دادی گواہ تا لکھن کی تا چیو ہو پا کاتب باندے غلط لکھلو کی نبدا ضرر بنور رکھ او گواہ تا بم ضرر نہ رسے که اگه تا باید چه زچی زوز پا گواهی ورکی نو خرچه ولا نورکی نور سمکی او گواهی لی بوزی قاضی لی راکاگی عدالت لی راکاگی یا پی غلط گواهی که نو غلط گواهی با مجبوره بینا دا ضرر و تکلیف پوتا نو رسوه بلکه دا گواه و دا کاتب بخیال ساته کاتب تا چکم دا اغم مجبوری و دا کتابت اغم ولا ورکا دا گواه چکم روز قضا کیجی دا مزدوری دا غی ولا خارچه ورکا تا دا پارا گوائی کئی تا دا پارا لیکل کئی نپکار دا دا چاگت دا غصا معاویزا میلوشت وسیقا نویس چیوی نن سوا اگوی چی ناچی و لیکل کئی کاغذات لیکی دا غی مزدوری و ان تفعلی کتاسو دا کاروک کاتب تا گواهانو تم تکلیف ور رسو فا انهو فسوقون بکم نو دا غی گناه و پتا سو باندی پس که دا کاتب نو تا و تا غلط لیکلوی او اغا غلطو لیکل نو گناه خستا دا کاتب خو نده او گواه چه ده نو اغا تا پا غلط گواه مجبور کن نو دا غی خو بیا گناه نده نا خستا گناه دا چه تا غا مجبوره نو دا گناه و پتا سو باندی و اتقو الله دا خدای نو یاروگه و یعلمکم الله تعلیم در تیتاسو تا خدای پاس والله الله پاک بكل شيء عليم فهر سيز باند عالم الله ستاسو طول معاملات تدوري او اغسي فيسا لكي نتاسو سيطة لقيسرة بكلو كي گواهي واي كلا كلا دا سرازي دا خو كلي كي والاقه كي كساري اسيگي مقيم بي حذر پا حالت كي بي نبيع گواهانم ملاوی دیو دیکلم دیو ارس کی دا سفر پا حالت کی